Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Пори року і погода هذه هي فصول السنة Це пори року الربيع الصيف Весна, літо. Аль-харіф, ва-шіта. Осінь і зима. Ас-сайфу хар. Літо гаряче. Фі-сайф тастау шамс. Влітку світить сонце. Фі-сайф нухіббу ан-назхаба літ-таназух. Влітку ми охоче гуляємо. Ашіта у барід. Зима холодна. Фішіта тутлиж ау тумтер. Взимку падає сніг або йде дощ. Фішіта нуфаддилу лбакаа філь бейт. Взимку ми охоче залишаємося вдома. الجو بارد. Холодно. إنها تمطر. Падає дощ. الجو عاصف. Вітряно. الجو دافئ. Тепло. الجو مشمس. Сонячно. الجو صافٍ. Ясно. كيف الطقس اليوم? Яка сьогодні погода? اليوم الجو بارد. Сьогодні холодно. اليوم الجو دافئ. Сьогодні тепло.